Pamiętam powstanie. Pamiętam powstanie. Pamiętam powstanie. Pamiętam powstanie. Pamiętam powstanie MySpace'a. Pamiętam. Pamiętam powstanie McDonald's Polska. Pamiętam wycieczka szkolna. Pamiętam powstanie Jezusa Świebodzińskiego, naszego polskiego. Pamiętam. Pamiętam powstanie z kolan Marka Siwca. Pamiętam. Pamiętam powstanie Muzeum Powstania. Pamiętam. Pamiętam powstanie płyty CD, CDR, DVD, RW. Pamiętam. Pamiętam powstanie Radia Z. Radio Z. Z is dead. Pamiętam powstanie Pan Kroka, lecz to była zupełnie inna epoka. Pamiętam. Pamiętam powstanie w Tuturlistanie. Pamiętam. Pamiętam. Pamiętam powstanie z łóżka swojego, praskiego. Pamiętam. Pamiętam powstanie warszawskie, bo powstałem po imprezie we Warszawie właśnie. Pamiętam, że nie pamiętam koncertu w Lądku Zdroju. Nie pamiętam, to właśnie pamiętam. Pamiętam powstanie z chodnika Zielonogórskiego. Pamiętam, a może nie? Pamiętam, była jesień, a może lato, a może... Pamiętam. Niewiele pamiętam, ale pamiętam powstanie tej płyty. Oj, to pamiętam.